zapłaci Ci za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze za pomocą Orlen Pay. Można to zrobić bez wchodzenia na stację. To też sposób na ochronę przed wirusem. Pobierz aplikację mobilną z funkcją Orlen Pay ze sklepu z aplikacjami. Załóż konto. Dodaj kartę. Po zatankowaniu zeskanuj QR kod z dystrybutora i zaakceptuj płatność. To 5 prostych kroków do większego bezpieczeństwa. Tak zatankujecie tylko na Orlenie. Więcej podróży, więcej radości, jeszcze więcej czasu z bliskimi. Z Dacią możesz mieć więcej za mniej. Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku. Fabryczna instalacja LPG w Daci za jedyne 1000 zł. Duster, Sandero czy Logan. Który model wybierzesz? Szczegóły w salonach Daci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W kancelarii premiera zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. Możliwe są nowe obostrzenia w związku z zagrożeniem koronawirusem. Już obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Ograniczono funkcjonowanie galerii handlowych. Wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób. Jolanta Turczynowicz-Kieryło rezygnuje z funkcji szefowej kampanii prezydenta. Nie ma potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego, mówi w programie trzecim szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch tłumaczy, że przy aktualnej sytuacji epidemiologicznej specustawa dotycząca walki z koronawirusem daje władzy wystarczające uprawnienia. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby wprowadzania takiego stanu. Aparat prawny, który mamy w tej chwili w ręku, również dzięki ustawie antykoronawirusowej, jest na dzień dzisiejszy wystarczający. Obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Od północy ograniczono działalność galerii handlowych. Czynne są sklepy spożywcze, apteki, pralnie i drogerie. Restauracje i inne punkty usługowe mogą świadczyć usługi na wynos. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 16 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. W sumie w Polsce infekcję potwierdzono u 84 osób, dwie zmarły. W kancelarii premiera rozpoczyna się posiedzenie rządowego zespołu kryzysowego. Przedstawiciele władz państwowych będą omawiać sytuację po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, w tym pełnej kontroli granic Polski. Ona zostanie przywrócona dziś w nocy. Przed kancelarią jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, jak ma to wyglądać w praktyce? Wstrzymany zostanie międzynarodowy ruch kolejowy i lotniczy. Realizowane będą tylko loty czarterowe i ruch kołowy. Do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Wyjątek stanowią legalnie pracujący. A rodacy, którzy wrócą do kraju, trafią na dwutygodniową kwarantannę. Pomoc tym, którzy przebywają teraz za granicą, to jeden z głównych tematów posiedzenia zespołu kryzysowego, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Podczas dzisiejszego posiedzenia również będzie omówiona kwestia związana z powrotem Polaków, którzy są za granicami kraju w dalszych odległościach, czyli takich, których nie można pokonać transportem kołowym. Chcemy zorganizować specjalne połączenia lotnicze, czarterowe w tym zakresie, aby Polacy, którzy są za granicą, w łatwiejszy sposób mogli wrócić na teren kraju albo na teren Europy. Dzisiaj też te informacje po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego będziemy komunikować. Warto zaznaczyć, że transport wewnątrz kraju działa normalnie. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Jolanta Turczynowicz-Kieryło nie będzie pełniła funkcji szefowej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Poinformowała o tym na Twitterze. Napisała, że rezygnuje z uwagi na stan zdrowia. We wpisie podziękowała wszystkim za chwilę na kampanijnej drodze. Rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan powiedział, że rezygnacja Jolanty Turczynowicz-Kieryło z funkcji szefowej kampanii Andrzeja Dudy nie ma związku z epidemią koronawirusa. Poinformował też, że w tej chwili nie ma decyzji o zastąpieniu kimkolwiek Turczynowicz-Kieryło. Pracujemy w dotychczasowym składzie, zaznaczył Bielan. Na mszach w kościołach będzie mogło przebywać maksymalnie 50 osób. O wydanie takiej decyzji przewodniczący Episkopatu Polski zwrócił się do biskupów. Komunikat przekazał rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. W tej wyjątkowej sytuacji proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy świętej i nabożeń z wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. I jeszcze przewodniczący episkopatu na Twitterze wpisał takie słowa. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zachęcam do skorzystania z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. A jutro oprócz transmisji mszy o godzinie 9:00 program Pierwszy Polskiego Radia będzie też transmitował mszę świętą o 19:00 także z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. To odpowiedź na prośby słuchaczy, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Czyli o godzinie 9:00 i o godzinie 19:00 wyjątkowo w tę niedzielę także zapraszamy przed odbiorniki radiowe i zachęcamy do uczestnictwa we mszy świętej właśnie z domu, żeby nie trzeba było wychodzić i narażać się na ryzyko.

make it all too clear. I need you so. You're half of the flesh and blood that makes me whole. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa serdecznie. Zespół Mr. Broken Wings. Rano tak pięknie padał śnieg, bardzo drobny i tylko przez chwileczkę, kiedy jechałem tutaj do radia. A Państwo donoszą, że pogoda dzisiaj bardzo ładna, słoneczna oraz nie za gorąco. W Warszawie rano 3 stopnie. A co dzisiaj w naszym spotkaniu? Tak jak zwykle, Radio Kalifornia za kwadrans mniej więcej w drugiej części spotkania z Kraju Raju. To taka nowa pozycja, która pojawiła się chyba tydzień temu pierwszy raz i spodobała się. Ale będą też delikatesy i sałatka włosko-francuska, mimo wszystko na odległość. Nasza strona internetowa informuje Państwa o wszystkim. Specjalna audycja dzisiaj o 14:00, to też przy okazji polecam. polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Czynny całą dobę. Poproszę o sygnały, jak u Państwa z wiosną, bo to już tak trzeba mówić chyba, z wiosną. 14 marca. Poczekamy na Erika i polecimy dalej. Śnieg na samochodach oznacza wiosnę, to w Gdyni przyszła wczoraj wieczorem, napisał pan Michał. Dziękuję za korespondencję. To teraz jeszcze dwie nowości krajowe. Zacznijmy od Olias. To pierwszy dzień, gdy nie macie tu. Czuję, że mój świat pękł na pół i jestem jak pył, jak słownik bez słów, jak tęcza bez barw, jak łąka bez ziół. Eu sem você sou. Amor, barco sem mar, campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou. Trzymać tę rzekę spod rzęs, czy kolejny mój oddech ma sens? Nikt mi nie mówił, czym jest pustka tak wielka, że brak na nią słowa. Daj mi się schować we wspomnieniu twych ramion, we łzach, we śnie. Eu sei você. bez ciebie, a ja nie umiem tak żyć bez światła jak ćma. Wysycham na promocha, przecież ty wiesz, że twój dotyk ocali mnie tak jak você saudade porque que vontade de ver renascer nossa vida nem chorar vou sofrer sem voar os meus braços precisam dos teus teus abraços precisam dos meus. Estou sem você, sozinho, desamor. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Pus sem flor. Vem. Você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Pani Kasia napisała ładna piosenka, trochę w stylu siestowym. No, oczywiście, że tak, dlatego, że słowa napisał Vinicius de Moraes, muzykę skomponował Baden Powell, a słowa polskie Marcin Kiedryński. Samba po utracie, to z nowej płyty Oli Jas, zatytułowanej Jasna. Dzisiaj naszym gościem miała być Małgosia Markiewicz, Bring the Light, to jest tytuł jej płyty. No ale postanowiliśmy odłożyć tę wizytę na lepszy trochę czas, ale sięgam po tę płytę i piosenka piąta nosi tytuł Podróż. Chcę spędzić dziś z tobą cały dzień, wyruszyć szlakiem podróży nieznanej, zatopić się w źrenicach naszych i dotrzeć tam, gdzie nigdy nie był nikt. Nie musisz iść dziś do pracy, więc zabieram cię w podróż nam nieznaną. Aniołem milczącym chcę być twym, co o nic nie pyta, gdy stróżuje ci. Będę aniołem, co milczy i podróż nieznaną stróżuje ci. Będę aniołem, co milczy mi w podróż nieznaną. już nieznano strożuje ci. Będę aniołem, co milczy i podróż nieznano strożuje ci. Będę aniołem, co milczy i podróż nieznano strożuje ci. Będę aniołem, co milczy i podróż nieznano strożuje. Małgorzata Markiewicz, Bring the Light. Małgosia w doborowym towarzystwie muzyków, ale o tym porozmawiamy, kiedy spotkam się z nią. A teraz już Radio Kalifornia, prawie Ameryka. Everybody wants a piece of me. There's not enough to go around, you'll see. Still it's one, one and one makes three. You should know. Place. And though I've searched the whole human race, still it hasn't brought us face to face. I don't know. Something to Remember, powiedziałem prawie Ameryka, bo to Jerry Beckley z tej bardzo ładnej płyty z 2019 roku, Five Mile Road, Something to Remember. No to kontynuujmy, prawie Eagles. Mm-hmm. You Belong to the City, Glenn Frey, czyli prawie Eagles. No a teraz Richard Marx z nowej płyty Limitless, tym razem w duecie z Janą Kramer. Jakoś tak niezauważona ta płyta przeszła. Richard Marx, Limitless, nowy album artysty, a tu m.in. duet z Janą, a może Janą Kramer, Strong Enough. 12 nowych piosenek, znaczy 11, bo Last Thing I Wanted to kiedyś na takim australijskim zestawie największych przebojów mieliśmy i to już się wtedy pojawiało. Pięknie Państwo zareagowali na temat wiosny, znaczy tęsknimy do niej i mam nadzieję, że jak przyjdzie wiosna. Okej. Carly Simon. Szykując urodzinowy koncert Jamesa Taylora, przesłuchałem kilka płyt Carly i przyznaję, że chyba zaniedbałem troszkę bardzo ładną piosenkę, którą napisali dla niej specjalnie w tamtych latach Nile Rodgers i Bernard Edwards. Thank you. troszkę zabrzmiało jak zespół Chic, no ale nic dziwnego. Nile Rodgers i Bernadette Edwards to właśnie na muzyce grupy Chic. Why? Zaśpiewała Carly Simon. James Taylor, jego nowa płyta, o tym już mówiłem w urodzinowym koncercie w czwartek, zadebiutowała w tym tygodniu na czwartym miejscu amerykańskiego Billboardu. American Standard. Piękny album, polecam, choć premiera nasza krajowa dopiero w najbliższy piątek. Z tej właśnie płyty James Taylor. As easy as rolling off a log, I found it easy, baby, to fall in love with you. It was as easy as rolling cigarettes. If that ain't easy, maybe there's simpler things to do. For instance, let's cuddle. I love to cuddle. Get in a huddle. It's easy with you. As easy as rolling off a log, I really tumbled, baby. But what else could I do? It's so easy to fall in love with you. As rolling off a log, it must be easy, baby, to say the sweet things you do. As easy as rolling off a log, I must be crazy, baby, but you make me think it's true. 'Cause if I do say, I've heard of you say the things that you say. So help me, it's true. This love stuff has got me in a fog. The guys all say they love you. No wonder that they do. It's so easy to fall in love with you. To robi, że wszystko co robi, robi dobrze. James Taylor, American Standard, premiera tej płyty w Stanach Zjednoczonych 28 lutego, u nas 20 marca, czyli jeszcze nie cały tydzień i będziemy się nią cieszyć, bo widzę, już są ogłoszenia w sklepie, można będzie sobie zamówić. Nowy album Stevena Bishopa, tak, ciągle nowy, bo to 2019 rok. We'll talk about it later in the car. Simple task awaits tonight. Hold out my arms and take to flight. Without a pause, I start to improvise. In dreams, I fly. Sky is red, the colors fade. Above the crowd, I turn away. I take a chance, I might be criticized. In dreams I fly. In dreams I fly. Dreams strange lifeline. Fixated eyes, reptilian. The rocking sand, baking the sun. Too harsh this scene, I feel so paralyzed. In dreams I fly. I touch the moon, I tame the sun, I wrap it up, it comes undone. Might be obsession, but I have to try. In dreams I fly. Tak, to jedna z moich ulubionych piosenek na tej płycie, Stephen Bishop, Let's Talk About It Later in the Car. Zostań w domu z Trójką.